שלום צופים יקרים, אנחנו מצטערים שנאלצתם לחכות, אנחנו התעכבנו פה בגלל כל מיני עניינים טכניים, שזה קורה לנו פעם בתוכנית שנייה פחות או יותר, אבל לאט לאט אנחנו משתלטים על העניינים. פעם בכל תוכנית. בתוכנית שעברה דווקא היה די בסדר. אני אוהבת את העמדת הפנים הזאת. כן, הלכתי, אני לא פה. אוקיי, טוב, שלום, אתם צופים בתוכנית החללית, שזו תוכנית אתם צופים בתוכנית החללית, שזו תוכנית שמביאה לכם את האייטמים הכי חמים שקורים בחלל, הדברים שקרו השבוע, הדברים שיקרו בקרוב, ועוד כל מיני דברים מעניינים שליקטנו מהאינטרנט וממקורות מידע נוספים. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, מהנדס המערכת של Space.il ומנחה התוכנית. איתי דוקטור קרן לנצמן. זה אני! כן, שלמרות איך שהיא מתנהגת פה, היא דוקטור. היום נותנים דוקטורט לכל אחד בחיי. רופאת החללית. רגע, אני רוצה לרמוז משהו לאנשים שעדיין לא הבינו. רגע, הנה, זהו. כן, תמשיך לדבר. המפיקה של התוכנית. ובדרך כלל אני אומר עוד כמה דברים, כמו למשל שהיא כותבת את הבלוג סוף העולם הבת מהיציאה. ושהספר החדש שלי שמיים שבורים נמצא כרגע בצומת ספרים, אז לכו לחפש אותו. וגם נמצא פה מאחורינו. כן, הוא פה, בדיוק מאחורי הארץ. בערך, כן. איתנו נמצא גם אופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, מהתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, ויעל הילמן, סליחה, שכחתי להגיד שלאופר מתוקי יש את הבלוג, היי, כמו נראה, שגם חשוב מאוד שתדעו. איתנו גם יעל הילמן, שהיא דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב. היי. גם מהתחום של אסטרופיזיקה, שלום יעל. אהלן. והיום אנחנו הולכים לדבר איתכם על שיגורים ממש מגניבים שקרו בשבוע האחרון, על חומר גנטי שמסוגל לחזור מהחלל. DNA ששורד. אנחנו הולכים לדבר על הקשר בין מגפת האבולה לחלל, איכשהו הכל מתקשר לחלל. בתוכנים שקורים מהחללית. כמו תמיד, זה אייטם מסוים על חורים שחורים. ונדבר על נאורות, שאם עדיין הבנתם, אתם אמורים להגיע אליו. כמה דברים חשובים לפני. אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות או להגיב, אז יש לכם כמה דרכים לעשות את זה. אחד, זה באמצעות יוטיוב, לכתוב הערות ביוטיוב. נא לשים שתי כוכביות לפני השאלה שלכם, בשביל שנדע להבדיל בין השאלות לבין דברים אחרים. אפשר להגיב בטוויטר עם ההשטג החללית. השטג. אני ממש מנערת הגלגל פה. אני יכולה לעשות את הכיוון הזה. אפשר להגיב בדף הפייסבוק של האירוע של החללית. תכף יפתח שם שרשור שאלות נא לשאול כאן. התקלות הטכניות בתחילת התוכנית מנעו ממני להיכנס לפייסבוק. וגם עובדה שאב לא נתן לי להיכנס לפייסבוק מנע ממני להיכנס לפייסבוק. זה בעיקר אשמתי. והדרך הכי מומלצת זה להיכנס לאפליקציית ה-Q&A של התוכנית. אם אתם פתחתם את הסרטון ביוטיוב או דרך כל דף אחר, אז יש בצד שמאל למטה קישור שכתוב שם Q&A, אם תרצו לשאול שאלות, משהו כזה, תלחצו על זה, יפתח לכם חלון גדול ששם יש בצד אפשרות להכניס שאלות, וכך אנחנו נראה שאלות ספציפיות נוכל לענות עליהן, וגם נוכל לדעת מי בדיוק צופה בנו עכשיו, שזה בכלל דבר מגניב. בקשה מאוד נחמדה לצופים שלנו, שנורא אוהבים להיות מעורבים בתוכנית, ומי מדי פעם להגיד, יאי, זה איזה מגניב, וזה, אני נורא אוהבת את התגובות האלה, כמו שאתם יודעים, כי אני תמיד מגיבה לכם את זה, אבל את ה-Q&A, אנא, שימרו רק לשאלות שקשורות לתוכנית, כי אחרת זה קצת טיפה מעמיס עלינו. וקצת אני מתכוונת שאנחנו לא יכולים למצוא את התשובות ואת השאלות. אני אפסיק לדבר עכשיו. אתה רוצה לעשות עוד משהו? כמו להציג, לדבר, לעלות, לדבר על מאורות? אפשר לדבר על מאורות? מתי נדבר על מאורות? בסוף נדבר על מאורות אם יישאר לנו זמן, כן. מאורות? בואו למאורות. אוקיי, אז בואו נתחיל בקטע הזה שאם דברים חוזרים מהחלל, אז הם יכולים להסתבר להביא גם DNA. סיריוסלי, אז אנחנו לא יכולים להתחיל עם האייטם שלי. אנחנו חייבים, כי זה האייטם שלך. אני לא יכולה להתחיל עם האייטם שלי, כי אני צריכה להתחיל את כל השרשורי שאלות תשאלו כאן, זה דברים כאלה. קשה, קשה לך. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אנחנו נתחיל מהאייטם שלי, אבל אנחנו נחלק מקומות, כי אני צריכה שאתה תסדר את התמונות. אוקיי, בסדר, אין שום בעיה, אנחנו יודעים לפתור את הדברים האלה. מי יחליף? אנחנו נתחלף, קרן? אני אבוא רגע שם, תבואי שבי כאן. אין בעיה. אופיר, ספר לנו משהו חדש שגילית לגבי היווצרות של חורים שחורים. בבקשה, אופיר. אוקיי. אז ממש לפני יומיים היה אצלנו סמינר, יש לנו סמינר מחלקתי שפעם בשבוע, פעם בשבוע, יושבים ומדברים על מאמרים שעלו לאחרונה, וביום חמישי היה לנו סמינר שמישהו דיבר על מאמר, צריך להדגיש שזה מאמר שעדיין לא עבר ביקורת עמיתים, אבל הוא מאוד מעניין, הוא מדבר על רעיון חדש להיווצרות של חורים שחורים סופר אולטרה מסיביים, בזמנים מאוד מוקדמים. חורים שחורים סופר מסיביים. אני אזכיר רגע שחורים שחורים סופר מסיביים זה חורים שחורים. מה? אמרתי חורים שחורים סופר מסיביים are my favorites. הלו? אז מצוין, אז אני אזכיר בשביל אחרים שלא, שאין להם את הידע שלך. שמדובר על חורים שחורים במסות של מיליונים ועד מיליארדים, מסות של השמש, שלנו, שבדרך שאנחנו מצפים שיש אחד כזה במרכז כל גלקסיה. עכשיו, יש מספר חורים שחורים כאלה שנראו בזמנים מאוד מוקדמים, ובמסות מאוד גבוהות, שזה היה מאוד מפתיע, כי על פי המודלים שהיו עד אז, לא היה ברור איך הם יכולים להיווצר כל כך מסיביים בזמן כל כך מוקדם, ולכן התחילו לנו לחשוב על כל מיני רעיונות. עכשיו, עד היום שני הרעיונות העיקריים בנושא היו או שהם נוצרים בזמן מאוד מוקדם ישירות כמה שנקרא זרע, חור שחור מסיבי מאוד, משהו כמו 10,000 מסות שמש, או לחילופין שנוצרים בתהליך רגיל של חורים שחורים, קורסים מכוכב, אבל יש להם איזושהי דרך שמאפשרת להם לספוח הרבה מאוד גז בבת אחת, וככה לגדול למשהו כמו 10,000 מסות שמש בזמן קצר. והמאמר שדיברנו עליו עכשיו מעלה אופציה נוספת, שהיא אופציה שאמורה להיות די נדירה, אבל לא כל כך, יש שם כל מיני בעיות במאמר, אבל הוא נראה מאוד מעניין. הרעיון הוא ששתי גלקסיות מאוד מסיביות ביקום מוקדם התנגשו, עוד לפני שנוצרו החורים השחורים הסופר מסיביים במרכז שלהם, ואז ההתנגשות שלהם גורמת לגז שנמצא, לגז ולאבק שנמצא בגלקסיה, איכשהו ליפול פנימה במהירות מאוד גדולה, ליצור אזור מאוד צפוף במרכז הגלקסיה, ואז בבת אחת נוצר חור שחור שהוא כבר במסה של מאות מיליונים או אפילו מיליארדים של מסת שמש, שזה משהו מטורף, זה משהו הרבה יותר גדול מכל דבר שדיברו עליו עד היום בתור היווצרות מיידית של חור שחור. אז אנחנו לא באמת בטוחים עד כמה, כמו שאמרתי, זה ממש עוד לא עבר ביקורת עמיתים, יש שם כל מיני בעיות שנחשפנו אליהן, אבל הרעיון מעניין, ויהיה מעניין לראות בהמשך אם זה באמת, אם באמת עומד במבחנים. שאלה. כן. אפשר? כן. מבחינת לוח הזמנים כאילו, איך זה שונה מאם היה כבר בכל אחת מהגלקציות האלה חור שחור בינוני כזה, ובהתנגשות זה התמזג לאחד גדול? אוקיי, אתה הדגשת את זה שהחור, זה היה גלקציה צעירה כל כך שעוד לא היה שם חור שחור, זה מה שעושה את ההבדל? אני חושב שכן, כי ההתמזגות של חורים שחורים לוקחת זמן. יש שם עניין שהם צריכים לאבד תן הזוויתי ממש בחלק האחרון לפני שהם מתמזגים, עם גלי גרביטציה, כל מיני דברים מסובכים שבועז אוהב לדבר עליהם, אבל זה לוקח זמן, ובמקרה הזה מדובר על זה שהגז נופל פנימה ויוצר את החור השחור במשהו כמו 20-30 אלף שנה, זה הרף עין בחיים של גלקסיות. אז זה משהו שהוא לא יכול לקרות אם כבר יש שם חורים שחורים, מה גם שאם יש שם כבר חורים שחורים, אז כנראה שתהיה שם גם איזושהי דיסקת ספיחה, שתגרום לזה שהיא תקרון החוצה ותפריע אין גז דיפול פנימה, אז יש שם, זה בעייתי יותר כשכבר יש חורים שחורים. אוקיי, נחמד. זה נשמע לי בהתחלה כמו הייתם נורא מגניב, ואז עשית את הקטע של אם בועז היה כאן, הוא יכול להסביר לכם, ועכשיו היא באה. בועז, יש דברים ספציפיים שלא קשורים ישירות לאייטם, שבועז יכול לדבר עליו. לא, אני חושבת שאופן הסביר את זה מאוד יפה. הוא פשוט חייב להשחיל את המשפט זה בשביל בועז, מדי פעם. רגע, אז מה השורה התחתונה כאן? בועז יסביר לך. שורה תחתונה, יש רעיון חדש נוסף להיווצרות של חורים שחורים סופר אולטרה מסיביים בזמן מוקדם, אבל הרעיון הזה עוד מאוד מאוד בוסרי, וצריך לראות אם הוא באמת עומד במבחן המציאות ובסימולציות, ולראות אם המאמר הזה באמת שורד את כל חיצי הביקורת שישלחו. ומה ההבדל בין סופר לאולטרה? השאלה עד כמה את נבל על מרושע. אנחנו בעד חורים שחורים סופר אולטרה מסיביים. אני יכולה לדבר על אבולה בחלל? אני יכולה לדבר על אבולה? בבקשה תדברי על אבולה בחלל. לא, רגע, למה אבולה בחלל? יש את האייטם השני קודם. טוב, אני אעשה קודם את הקטע של החיידקים בחלל, אבל רק שתדעו שיש גם אבולה בחלל באיזשהו שלב וגם מאורות. אין אבולה בחלל. אין אבולה? ספוילר. אנחנו לא יודעים על אבולה בחלל, נגיד ככה. much better. זה יותר מדעני, כן. עכשיו אני עושה ככה. שנייה, בואו נראה אם זה יעבוד. תעשה את הקטע שאתה לוחץ על זה. על מה? למה הוא לא מעלה את זה? תזכרי ותפתחי. סגרתי. פתחתי. תפתח את זה. בבקשה. אנחנו עושים את הקטע של שני מחשבים היום, זה נורא מסובך. אתם רואים את זה? לא נראה... לא רואים את זה טוב. טוב, תתמודדו. אז מה שאנשים מאוד מאוד מוזרים עושים בזמן האחרון, מסתבר, זה למצוא דרכים חדשות לגרום לי לפחד נורא. זה התמה בזמן האחרון. הקבוצה של מדענים החליטו לבדוק עד כמה DNA יציב בחלל. אנחנו יודעים ש-DNA זה מולקולה נורא עצובה. יציבה. אנחנו יודעים ש-DNA היא מולקולה נורא יציבה, בגלל זה היא DNA, כי זה הסיבה שהחיים שלנו מבוססים על מולקולה יציבה שלא משתנה הרבה, אבל הם החליפו לנסות בכל זאת לראות אם זה עובד. זה לא עובד, אני רוצה לעשות את זה אחרת. דו דה סני, בואו נתחלק. לא, נו. אני לא יודעת איך לעשות את זה שזה יעבוד. בסדר, אז פשוט זה נמצא גם פה? לא, זה נמצא פה. טוב, אז... אתם מבינים, זה הבעיה. יואב אמר, אל תדאגי, זה יהיה בסדר. בואו שזה יהיה בסדר. אוקיי, אני לא יודעת לעשות את הדברים, זה נכון, אתה צריך לעשות הכל פה, כן, יואב צריך לעשות הכל בבית הזה. הנה, עכשיו רבד, יופי. אז הם לקחו טיל וניצלו שיגור קיים כדי להחביא עליו DNA, עכשיו, ספציפית הם לא החביאו DNA שלם, הם החביאו פלזמין, שזה מין צ'ופצ'יק של DNA כזה שאפשר לשים עליו כמה סוגים של גנים, והם בחרו בשני סוגים של גנים, אחד פלורסנטי ואחד של עמידות לאנטיביוטיקה. זה משוודיה או משהו כזה, נכון? מקירונה. אני לא אסתכל על טלפון גורם, אני רק ראיתי את המאמר שלהם, הוא פורסם בפלאס וואן ואנחנו תכף נפרסם את הלינק בהמשך. עכשיו, הם עשו דבר נורא מגניב, זה הטיל, אוקיי? רואים את זה, זה הטיל, אני מצטערת, זה נורא מסובך לי, יש פה שני מחשבים אחד ליד השני. זה הטיל, והם פשוט החליטו להחביא דברים על המעטפת, על ה... מאחורה של הטיל, ובתוך הברגים, כי אם יש בורג, בואו נדחוף לשם DNA. Why don't we? ואז הם הטיסו את הטיל לחלל, וזה היה נורא מגניב, וכשהטיל חזילו כמה דברים מגניבים יותר, יואב, תעשה שוב את הקטע שבו אתה עושה שייר למשהו. למה אבל? אז אני אגיד לך על איזה תמונה לעשות, ואני בינתיים אספר לכם. הם שיגרו את הטיל, וכשהוא חזר הם לקחו את הפלזמידים, כי זה מה שאפשר לעשות, והכניסו אותם בחזרה לחיידקי קולי, ובדקו מה מהם שרד. עכשיו, מכיוון שזה, עכשיו תשים את זה, כן. אתה ממש מוצלח בלהיות הידיים שלי. זה צריך להיות הידיים של אליטים קרובות יותר. מולה! עבד! הם בדקו מה עבד. ואז הם גילו משהו נורא מעניין. הם גילו שה-DNA ששרד, שרד כמעט מכל מקום. ומה שאנחנו רואים פה זה מפה של איזה מספר של דוגמית זה היה, כן? מ-1 עד 15, והיה להם שם פוזיטיב קונטרול ונגטיב קונטרול, כי היה אחד שנשאר על הקרקע ואחד שהיה חבוי טוב וכל זה. ומה השיעור של ה-DNA שהם הצליחו לדלות? אז אנחנו רואים שרק הקונטרולה היא כמובן זאת שכל ה-DNA שלה נשמר, אבל הקטע שמפחיד, הקטע שבגללו אנחנו לא אמורים ללכת לישון טוב בלילה, זה העובדה שזה נשאר בכל מקום אחר. כלומר, נשאר DNA גם בחלק התחתון של הטיל, גם בתוך הברגים. וגם, וזה הקטע הכי מפחיד, בחלק הקדמי, על הסרפייס, זה שעושה את הווש. אז מה זה אומר? רגע, הם עשו עוד תמונה נורא מגניבה, תעשה את התמונה השלישית עם הירוק, ואני בינתיים אספר לכם מה הדבר הנורא מגניב. מה שקורה הוא שאנחנו... אני לא מבינה למה שלא יישאר, לא עשינו לו שום דבר חוץ מלהטיס אותו מאוד מהר. אז שלחנו אותו לאטמוספירה, הטסנו אותו במהירות, בחום מטורף, חשפנו אותו לקרינה, ואז החזרנו אותו בחזרה. וזה הולך לפרק את הרצף של ה-DNA? זה אמור להרוס את ה-DNA. הם כן הראו שחלק מה... אני לא הבאתי את התמונה הזאת, אבל הם כן הראו שחלק מהפלזמידים עברו מוטציה. לפחות עשירית מהם עברו מוטציה בצורה משמעותית שפגע בתפקוד שלהם. עכשיו, זה הקטע הכי מגיע, כי כאמור זה פלורסנטי, והם הראו שהגנים הפלורסנטיים שרדו בכל הדוגמיות שהן. עכשיו, למה זה מעניין אותנו? זה מה שיעל בעצם שואלת. למה זה מעניין אותנו שפלזמידים ששלחנו לחלל נשמרים? והתשובה היא... שזה נורא מעניין אותנו, כי יום אחד אנחנו ננחת על כוכב לכת אחר, ויום אחד יהיו שם חיים אחרים. וכשיהיו שם את החיים האחרים האלה, הם יכולים לחזור בדרך חזרה לכדור הארץ. הם יצליחו להתחבא במקום הנכון על פני הטיל שלנו. כי עובדה שזה שרד, וזה מדהים שזה שרד, וזה נורא מפחיד אותי שזה שרד. אבל אנחנו עושים את המאמר לכל הביולוגים שיכולו לקרוא את זה. אנחנו גם יכולים להשליך מזה על תיאוריית הפנספרמיה. כן, אנחנו יכולים להגיד שאם זה שרד בברגים, אז אולי ה-DNA הגיע לנו מחול הארץ. אבל זה הרוזטה שלך אמורה להרגיע, לא? לא, זה לא קשור. רוזטה לא מצאה DNA. אם ימצאו DNA במקום אחר, אז זה חדשות מטורפות. זה משהו שישנה המון דברים שאנחנו יודעים היום על הביולוגיה שקיימת אצלנו. אבל... הנקודה היא שאם זה יכול לשרוד בחזרה באטמוספירה, בחזרה מהחלל, אז זה יכול גם לשבת על כל מיני מטאורים שנופלים לכדור הארץ, ויכול להיות שהחיים הראשונים על כדור הארץ הגיעו בצורה הזו, ולא נוצרו פה. בערך, מכיוון שהחיים הראשונים על כדור הארץ לא התחילו מ-RNA, הם התחילו מחומצות אמינו. אנחנו התחלנו לחיות מחלבונים, ואחרי זה בכל אופן התיאוריה הנוכחית, אוקיי? אז מה ששרד זה חומצות אמינו שאנחנו יודעים שהם שורדים בחום. מה שמדהים זה שה-DNA שרד. אבל זה יותר גרוע מזה, זה אומר שאם אנחנו יוצאים לחלל, למושבה של בני אדם, והחיידקים שעוברים מוטציה, הם יכולים לחזור בחזרה לכדור הארץ, בלי שנדע מזה, וזה מתקשר מעולה לאייטם הבא שלי, אני יכולה לדבר על האייטם הבא שלי? עוד רגע, אבל אני חושב שזה לא לגמרי נכון, אני חושב שהם לא, השיגור שלהם היה איזשהו שיגור מחקר שלא ממש הגיע למהירות מסלולית, אם הבנתי נכון. ולכן כן, זה מה שרציתי לעשות, אתה מאוד חכם. ולכן הכניסה שלו לאטמוספירה לא הייתה ממהירות גבוהה כמו של משהו שבאמת מגיע מהחלל החיצון, אלא יותר ממשהו שיצא לחלל וחזר. למה חשבו זה ניסוי אחר שהיה באותו זמן, נניח האוריון? כן, למשל, בדיוק. אני מנסה לחשוב, האוריון, אז אנחנו נדבר על האוריון עוד מעט, בגלל שזה החדשות הגדולות של השבוע האחרון, באמת משהו ממש ממש מגניב. אבל אנחנו נדבר קודם, כן. אין לו בחלל. לא נראה שיש פרירה, מה ש... זה לא באמת אבולה בחלל, אין לי הרבה מה להגיד לאבולה בחלל. האתר space.com ניגש לכל מיני מדענים בנאסא ואמר, מה אנחנו למדנו מההתפרצות של האבולה במערב אפריקה ואנחנו יכולים ליישם לטיסות חלל? והתשובה של רוב המדענים הייתה, אולי תתרמו כסף למערב אפריקה ואל תטרידו אותנו בשאלות האלה. אבל הם דיברו על זה שיש להם תוכנית הרי להביא... כן, אני יודע. אז תסביר לך מה קורה פה. אנחנו משדרים במחשב אחד, ועושים את כל המנהלה למחשב השני, וזה תמיד הפוך, כאילו אני צריכה את המחשב, לא משנה. בכל אופן, אז מה שהם הגיעו, אז התשובות שהם קיבלו מנאסא, הן תשובות נורא מעניינות. קודם כל, נאסא עובדת עם ה-CDC לפיתוח פרוטוקולים של בידוד, שבידוד מאוד מאוד מתקדם, אני לא ידעתי שהם נעזרים ב-CDC, חשבתי שהם פיתחו את הפרוטוקולים לבד, אבל לא, מסתבר שיש להם חדרים נקיים, בדיוק כמו של ה-CDC ואותן חליפות, וגם את כל ה-contamination areas, כלומר, אתה לא יכול לעבור מנקודה אחת לנקודה אחרת, בלי שתעבור פרוטוקול מאוד מאוד מאוד ספציפי, ויש להם שם את הקטע של הבאדי, שבן אדם אחד מסתכל עליך בזמן שאתה עובד, כדי לראות שלא נחתכת משום דבר, שזה לא בדיוק מיושם במערב אפריקה, אבל עדיף שזה יושם בנסה. הרעיון, כמו שדיברנו באיזשהו אייטם באחת התוכניות הקודמות, זה נועד בשביל שחלליות שהולכות לחפש חומרים ביולוגיים בעולמות אחרים לא יזהו את הדברים שהם הביאו איתם מכדור הארץ. ולזה צריך לחטא ולעקר לחלוטין כל דבר שיוצא מחוץ לכדור הארץ. כן, אבל הם דיברו גם על דברים שיצאו מחוץ לכדור הארץ, עברו מוטציה וחוזרו לכדור הארץ, ואו חיידקים חייזריים לחלוטין, שזה דרך אגב הסיכוי שזה ידביק אותנו הוא אפסי, כי אנחנו צריכים להתאבלץ ביחד, להתאבלץ זה לעבור אבולוציה, אבל עדיין. רגע, משהו מטריד אותי רגע, יואב הרגע אמר משהו על זה שכל מה שיוצא צריך לבוא חיטוי ועיקור, והאייטם הקודם שלך עם ה-DNA, אז ניסו, זה עבר חיטוי? ועדיין ה-DNA? לא, כל מה שיוצא ממסלול כדור הארץ, דברים ששולחים לכוכבי לכת אחרים. אבל בדקו אם הם עושים את אותו דבר, מכניסים לברגים והכל, ואז מעבירים אותו את התהליך של החיטוי. זה נשמר? לא. לא חיטאו את הטיל, לא חיטאו את הטיל לפני שבדקו אם נשאר שם דנ"א, כי אז זה היה מפרק את הטיל. כאילו זה נורא קל לפרק משהו שאת יודעת שהוא שם, הם רצו לדעת כמה זה נשמע. לא, אבל מה מעניין אותי? רגע, מה? בדיוק, מעניין אותי אם החיטוי שלנו יעיל. עופר, מה שהיה לפני כמה שבועות זה היה לגבי חיידקים שגדלים בחדר שהם שאמורים להיות נטולי קונטמינציה. יש חיידק... דובונים! כן. אוקיי, זוכרים את פארק היורה? נכון, היה לו את המוטו Life will find a way? שזה פחות יותר דבר הכי טוב שיצא מהסרט הזה? אז כן, חיים נמצאו דרך להתגבר על החיטוי, וימצאו דרך להתגבר על ריאנטרי. אתה מזכיר את זרע אנדרומדה. כן. אבל זה לא אמיתי ילדים, אתם יכולים ללכת לישון. עכשיו אני אהיה מפיקה שאומרת לי, תגרום לו המקשקשת הזאת להתחל להפסיק לדבר ותעברו עליו. אוקיי. אז, טוב, אז אנחנו נדבר עכשיו על... אני חושב על זה שאם בסטארגייט היו... כן, אוי, טוב, עזוב. נושא לסיפור אחר. עכשיו, יעל תספר לנו מה הקשר בין העין של סאורון לחישוב מרחקים בין גלקסיות. בסדר. זה דווקא נורא נחמד. בעצם פיתחו שיטה חדשה למדידת מרחקים לגלקסיות, שהיא נורא נורא מדויקת, זאת אומרת באופן יחסי כמובן, והיא כל כך פשוטה שהיא גאונית. את הניסוי הזה הראשון, בדידה הראשונה, ביצעו על גלקסיה שנקראת NGC-4151, או בשם היותר מוכר שלו, העין של סאורון, כי היא פשוט נראית כמו העין של סאורון, אולי אני אשתף את זה. רגע, תזכירו לי איך משתפים. כן, רגע, תשתפי, רגע. אבל לכן יואב לי הדרך שישתף בזמן שאת מדברת. וזה בעיה בשבילי לעשות שני דברים בבת אחת גם. רגע, הצלחתי? כן! אז אוקיי, אז זה תמונה של הגלקסיה, שהיא מזכירה לנו קצת את העין של סאורון, שמזכיר לי נורא סרטים שעושים לי סיוטים בלילה, אז בזה נסתפק בשיתוף. רגע. גם לטורקינאים הם עושים סיוטים בלילה. רגע, הצלחתי להפסיק את השיתוף? יופי. כן. האמת היא לא אכפתי שאתם תמשיכו לראות את זה כל הדניל. אז ככה, מה עשו? זה גלקסיה שיש לה במרכז של החור שחור גדול מסיבי שסופח מסה. שזה בעצם מה שאפשר את המדידה הזאת. וזה גם מזכיר נורא את הסיפור של סרט הבאות, כי מדובר כאן על טבעת, או במילים אחרות דיסקת ספיחה. שזה בעצם סוג של... דיסקת ספיחה! סוג של טבעת כזאת מסביב לחור השחור, בגלל שהחור השחור סופח המון המון מסה, המסה הזאת נהיית בהירה ואפשר בעצם לראות אותה. אז ככה, מה הם עשו? היא בעצם מהירה באינפרדום. מה הם עשו? השתמשו בשני טלסקופים של 10 מטר, קוטר 10 מטר של קק, שילבו אותם בצורה כזאת שזה באופן אפקטיבי היה כמו טלסקופ של 85 מטר, שזה משהו מדהים ממש. והם בעצם מדדו את הקוטר של הדיסקת צפיחה הזאת. אז בעצם מה שיש להם זה את הגודל הנראה של הדיסקת צפיחה, שזה לא משהו כזה, אלא משהו כזה פצפון מאוד מאוד מאוד, ובעצם יש להם את הגודל הנראה שלו. עכשיו, הם מדדו עכשיו את הזמן שלוקח בעצם לאור, כאילו, להגיע. אז מה הם רואים? הם מודדים את האור עצמו שמגיע ממקום מאוד קרוב לחור השחור, זאת אומרת, בחור השחור עצמו לא פולט אור, אבל את הכי קרוב אליו שאפשר למדוד, והם מודדים את הזמן שלוקח לאינפרה אדום להגיע, שזה בעצם מגיע מהחלק החיצוני של הדיסקה. עכשיו, אני אתקן את עצמי, זה לא הזמן שלוקח להגיע, אלא הפרש הזמנים בין שני הדברים. אז אם יש להם את ההפרש הזמן ביניהם, ההפרש הזמן הזה נותן בעצם את הרדיוס, שזה המרחק מהקצה של הדיסקה עד לכמעט המרכז שלה, אוקיי? ומהרדיוס הזה הם יכולים, זאת אומרת, אז יש להם את הגודל האמיתי. אז אם יש להם את הגודל האמיתי מהמדידה של הפרש הזמנים, ויש להם את הגודל הנראה שהם מדדו עם הטלסקופים של קק, אנחנו יודעים את ה... הרי הגודל יורד לפי מרחק בריבוע, לא משנה, יש נוסחה שמחשבת את היחס ביניהם, והם מקבלים את המרחק אל החור השחור הזה. עכשיו, עד עכשיו ההערכה הייתה בין 10 ל-100 מיליון שנות אור המרחק לשם, שזו הערכה ענקית, והם צמצמו את זה למשהו כמו 60 מיליון שנות אור. והטעות מדידה שלהם היא משהו כמו 10%, אז הם הגיעו לדיוק הרבה יותר רציני ממה שהיה עד עכשיו, וזה מה שחדשני כאן בעצם. בגלל הקוטר של דיסקת הספיחה? כן, בגלל שהם, כן. זה פשוט, היה יותר קטע של רעיון, זה, הם לא חידשו כאן משהו מבחינה טכנולוגית, פשוט זה הרעיון זה מה שגאוני כאן, בואו נמדוד ונשווה. כן, העניין שכמובן צריך לזכור שזו שיטה שיכולה לעבוד רק ל... א', זה רק לגלקסיות קרובות, כי אנחנו צריכים להיות סוגלים לראות את דיסקת הספיחה בצורה שמאפשרת לנו למדוד אותו, למדוד אותה. ובית, אם אני לא טועה, זה גם חייבת להיות גלקסיה שהמרכז שלה הוא מרכז פעיל, זאת אומרת שהדיסקה פולטת מספיק אור בשביל שנוכל... נכון, שזה מה, זה משהו כמו 10% בערך מהגלקסיות? משהו כמו 10% מהגלקסיות, נכון? זה תלוי, זה משהו שקורה במחזוריות אצל גלקסיות, אבל אנחנו כמובן לא רואים את המחזור, כי זה מחזור של... מאות מיליונים או מיליארדים של שנים, אז אנחנו רואים נקודה מסוימת בזמן, אז זה קורה בערך ב-10% מהזמן בגלקסיות. אוקיי, אבל זה גם משהו, זה מאפשר סטטיסטית קצת לקבל דיוקים. כן, אבל שוב, רק לגלקסיות מאוד קרובות, אז זו שיטה מצוינת, אבל היא תעבוד כנראה רק למספר גלקסיות יחסית קטן. אבל עדיין, זה מאוד מגניב, זה מאפשר... זה מגניב כי זה... נכון, וזה פשוט כזה, לא יודעת, זה לא בנו משהו חדש, זה מישהו הגה רעיון גאוני, ואני התרשמתי. גם אנחנו. אני גם. אני אומנם עשיתי תשובות ביוטיוב, אבל אני מאוד נהניתי. חבל שאנשים לא שואלים שאלות ב-Q&A, אם רק היו משתמשים ב-Q&A, לא הייתי צריכה לחפש פה, הייתי יכולה לשאול לראות על מסך כאן. נכון, אז... זה לא היה רמז בכלל. תעשו את זה, זה מאוד עוזר. עכשיו אנחנו שוב עושים את הקטע של ההצלבה, רק שהפעם יואב ידבר לפה וגם יעשה סקרינשר מכאן. אני אעשה הכל. הוא גיבור נורא. טוב. רגע, אני אסדר את זה. את זה אני כן יודעת מה צריך לעשות. אוקיי, עכשיו קרן תסדר דברים. כן, הנה סדר. אני רוצה... למה זה לא מסודר? זה מסודר, זה בסדר, זה עובד. אנחנו מדברים על החללית הזו, היבוסה 2 ששוגרה השבוע, שזה היה אירוע מאוד מאוד... מגניב. בהחלט מגניב. זה אומנם היה לנו קצת מוקדם בבוקר, אבל זה היה... זו חללית יפנית, שיגור יפני, משימה יפנית, שהיא משימת המשך למשימה יפנית שהיא מהווה גאווה לאומית מאוד מאוד גדולה, ולכן האירוע היה מאוד שמח ב... ניחוח מנגה מאוד מאוד רציני, עם המון שירים יפנים ודמויות מצוירות שקופצות על המסך, משהו מאוד משועשע, אנחנו ממש לא רואים לזה, אז היה מאוד משועשע לראות את זה. החללית הזו, החללית שהזכרנו גם בעבר, זה חללית שלמעשה היא רובוט שהולך לנחות על אסטרואיד, לאסוף ממנו חומר ולהחזיר אותו חזרה לכדור הארץ, שזה משהו שהוא בדיוק מה שהיבוסה הראשונה עשתה. הייתה גם עוד איזו אחת שניסתה לעשות את זה לא מזמן. לא, אבל זה על שביט וזה עם נחתת, זה משהו אחר לגמרי. וגם פה אסטרואיד הוא פשוט קוביה מושלמת, אז... כמובן. לא שמישהו ראה אותו אי פעם מקרוב, אבל... בהתאם למה שאנחנו מדמיינים את היפנים, ואני מצטער שזה מאוד סטריאוטיפי, הרובוט הזה הולך להתפרק לשישה רובוטים נפרדים. הולך... ואתה מתשומות את זה שני? כן, אני רוצה... אז הציעו שהם בטח מתחברים חזרה לרובוט ענקים חרב. כל מיני רובוטים שיקפצו על פני השטח, הם הולכים לפוצץ... בור ב... דיספטיקן שיגיע גם, לא? זה... יש את דיספטיקן, איך קוראים לו, לא? יש אקלנטים! יכולים לעשות כל מיני דברים נהדרים, חבל קצת שנצטרך לחכות הרבה, החלית הזו עובדת על מנועים יונים, מה שאומר שייקח לה המון זמן להגיע לאסטרואיד הזה, למרות שהוא לא מאוד רחוק מכדור הארץ, אז היא תגיע אליו רק ביוני 2018. אז אם אנחנו נמשיך לשאול את החיים, נוכל להראות לכם מה קורה שם בדיוק. אבל... ברור, למה שנפסיק? אבל הנקודה היא כזו, המשימה הראשונה, היבוסה הראשונה שהייתה לפני כבר בעשור הקודם, קראו לה כל התקלות האפשריות, מנועים לא עבדו כמו שצריך, המחשב שלה לא עבד כמו שצריך, מערכת ההנאה קפאה והיו כל מיני תקלות כאלה, במקום לנחות נגיעה רכה ולאסוף קצת גרגרים מהאסטרואיד, היא פשוט נחתה לה ונשארה לה חצי שעה כשהיא נשענת על כנף סולארית אחת. כל מיני דברים... יפה ככה. הכל מה שיכול היה ללכת לא נכון, עבד לא נכון, ובסופו של דבר זה שהם בכלל הצליחו להשלים את המשימה ב-100%, זה משהו ממש ממש ממש פנטסטי שהם כל כך סמכו מזה שיש סרט על זה אפילו. הוא ביפנית, אז לא ראיתי אותו. חבל. יש לי משהו יואב שמתאר את זה היטב, במסה קריטית. כן. תודה. אז המשימה הזו זה משהו ששווה לצפות לה, אבל ייקח לנו הרבה זמן לחכות עד שזה יקרה. בינתיים קרה משהו ממש ממש נחמד לפני, לא, אתמול בעצם. זה היה אמור להיות ביום חמישי, אבל בגלל עניינים זה נדחה. שיגור של טיסת הניסוי הראשונה של החללית אוריון, החללית המאוישת הבאה של נאסא. כזכור, לפני כמה שנים נאסא הפסיקו להטיס את מעברות החלל, ומאותו רגע בעצם לא הייתה שום דרך אמריקאית להטיס אנשים לחלל. הדרך היחידה למעשה של האנושות להטיס אנשים לחלל, זה באמצעות חלליות הסויוז הרוסיות, אותן חלליות מהתקופה הסובייטית. שזה דרך שעובדת מצוין, כמעט ללא תקלות, בלי תקלות קטסטרופליות בכלל בעשרות שנים האחרונות. זה עובד מצוין, רק שזה משהו מאוד מאוד סובייטי. זה משהו שעובד, זה לא נוח לאף אחד. זה לא היה קדמי בכלל, יואב, אלא לציין. אבל זה סוס עבודה שעובד, ולכן הם ממשיכים להפעיל אותו, שזה מצוין. אבל האמריקאים לא יכולים לחיות עם המצב הזה שהרוסים תמורת הון עתק מטיסים להם את האסטרונאוטים שלהם. ובצדק, כי הם מטומטמים. אז הם עבדו... למה הם לא חשבו על זה מראש? כאילו, מה הם חשבו שיקרה? אנחנו משביטים את השאטלים שלנו. רגע, מה נעשה אחר כך? איך נגיע? כאילו, לא, אף אחד לא חשב. הם חשבו על זה, זה פשוט עניין של תקציבים. כן. ועל חללית חדשה עובדות כמה עשרות מדינות מתוך ארצות הברית, שיש בהם מפעלים שבונים ומתכננים ומרכיבים חלקים של החללית הזו. זה ממש פרויקט לאומי, אז לקח הרבה זמן לפתח אותו, אבל הנה, החללית הזו כבר קיימת. ואנחנו נראה אותה תכף, שנייה. זה שלי. אני כן. מנת, הנה, אז אנחנו תכף. And let me do the thing, you talk, me do stuff. אוקיי, אז החללית הזו צריכה להיות משוגרת על ידי טיל מאוד גדול, כי כל חללית שנושאת אנשים היא חללית מאוד מאוד כבדה בהגדרה, כי יש לה מערכות תומכות חיים וכל מיני דברים אחרים. החללית הזו, אם תראו אותה, היא מאוד מאוד, היא מאוד מזכירה את אפולו. ולא סתם, גם אפולו זה משהו שעבד, אז למה לשנות? הם עבדו על אותה שיטה, חללית שנוחתת בסופו של דבר בים, ומשם ספינה מצליחה לשלוט אותה ולהוציא את הצוות. החללית הזו קצת יותר גדולה, היא יכולה לשאת 4 אנשים ולא רק 3 כמו באפולו, וזו החללית שמייעדים לטיסות לטווחים ארוכים, לא רק לתחנת החלל, אלא גם לירח ואפילו למאדים. נקראת האוריון, והיא תשוגר על טילים שכרגע עדיין לא קיימים. אז הטיל שמשגר אותם, ששיגר את הטיסת הניסוי הזו, שלא היו באנשים, זה טיל שנקרא דלטה 4 heavy, זה הטיל הכי גדול שיש היום בעולם, הוא מגיע לגובה של 70 מטר בערך, שזה לא מתקרב לגודל של הטילים שהטיסו את אפולו בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. אבל עדיין נורא יפה ונורא מרשים. הטילים ההם, הסאטורן 5, הגיעו לגובה של 110 מטר. העסק הזה הוא רק 70 מטר, אבל אתם יכולים לראות עד כמה הדבר הזה גדול, והדבר שהיה יפה לראות פה, זה ש... את יכולה להחזיר אותו? את מה? את התמונה של הטיל. הנה התמונה של הטיל, היא לא הלכה לשום מקום. אוקיי. אז מה שרואים פה זה את למעלה, זה את המגדל חילוץ, את מין תוספת רקטית כזו שיכולה להעיף את הצוות מהטיל, אם הטיל מתחיל להתנהג שלא קשורה. ואת זה רואים כמובן רק בחלליות מאוישות, ולכן לראות טיל כזה גדול עם המגדל מילוט הזה, זה משהו מאוד מאוד מרגש לראות שוב. כי זה מראה לנו שאנחנו בעצם באמת בדרך חזרה לשלוח כמויות יותר גדולות של אנשים לחלל. אנשים למאדים, אנשים למאדים. כן. אני יכולה לדעת מה עשו? מה עשו בטיסת ניסוי בדיוק? הרימו אותו לגובה מסוים ועזבו? כן, אז מה שעשו, ואני תכף אראה את הסרטון של זה, זה כנראה? לא זה הגב. זה? זה אינטרס, כן. אז למה אני לא רואה את זה? אני יכולה לעשות משהו? צריך את זה. אני הבנתי. זה שלקחו את הספינה, את מי שהיה על הסירה שהפריע להתחלה של השיגור, העמידו אותו בצד, והראו לו את השתיל ואמרו לו, אתה רואה? בגללך זה לא יתרומם היום. אז תראה, הם עשו, הכינו הרבה מאוד דברים לקראת השיגור, בסוף בגלל, בהתחלה רוח, ואחר כך בגלל כל מיני עניינים. תוללית. בגלל כל מיני עניינים טכניים, השיגור נאלץ להידחות ביום. אבל זה שהם יכולים, בגלל תקלה לפתור תקלה טכנית, סליחה, ולשגר יום אחרי זה, זה גם מראה על איזשהו איתנות של התכנון, של ההנדסה שהייתה מעורבת בזה. תודה רבה, קרן, זה מאוד עובר. אתה רוצה לעשות פרסט קרישר או לא? אז יש קשר, ותמיד יש קשר, אז אפשר לדבר על זה תוך כדי הסרט. ביי. אז מה שהם עשו בניסוי הזה זה להטיס את העסק הזה לחלל. הוא הקיף את כדור הארץ בערך פעמיים, והגיע לגובה של כמעט 6,000 קילומטר, ואז חזרה לאטמוספירה בשביל לדמות חזרה ממקום רחוק, במהירויות מאוד גבוהות, ואז צנח חזרה לאוקיינוס. זה בעצם הפעם הראשונה ב-40 שנה האחרונות, ב-40 ומשהו שנה האחרונות, שאנחנו רואים דבר כזה, שבכלל משהו שיכול לשאת אנשים, מגיע מעבר לגובה של בערך 600 קילומטר. הפעם זה היה פי 10 יותר מזה. שזה עדיין רק חלק קטן, זה קצת יותר זה אחוזים בודדים מהמרחק לירח, זה אפילו מתקרב לשם, כי בשביל זה צריך טילים ממש גדולים. אבל התמונות האלה של רכב, שיכול להיות מאויש, שנוחת באוקיינוס, זה משהו שאנחנו לא ראינו כבר המון זמן, וזה היה ממש ממש מרגש לראות את זה קורה שוב, וזה ברור שארצות הברית חוזרת להטיס אנשים בשנים הקרובות. ייקח עוד כמה זמן להוכיח שזה מספיק בטוח, בשביל שאפשר יהיה להתחיל להשתמש בזה עם אנשים, אין, לא, לא ישר שולחים אנשים כמו בסרטים, צריך לעשות הרבה הרבה שלבים בשביל להוכיח שזה בטוח, אבל, אבל, גם, אבל גם האוריון וגם הדרגון סימן 2 של SpaceX, וגם חלאית נוספת שבוינג עובדת עליה, יחד עם הטילים הגדולים שעובדים עליהם עכשיו, שיהיו מוכנים תוך שנים ספורות, מראה לנו שאנחנו חזרה על הדרך הנכונה. ועכשיו שאלות מיוטיוב. ועכשיו שאלות. עכשיו שאלות מיוטיוב. אז אני הולכת מהסוף להתחלה. אוקיי. יעל הס, שהיא חביבת הבלוג, היא גם החביבה שלי, רופאת משפחה והיא מגניבה מאוד. שאלת, מה העלות של טיסת ניסוי כזו? אני לא יודע מה העלות של טיסת ניסוי כזו. האמת היא שלא ממש התעניינתי בזה. זה הרבה פחות מכל טיסה של מעבורת חלל, זו הייתה הכוונה פה. הרכב הזה יכול להיות גם משוגר שוב, וזה גם אמור להיות הכוונה, מה שבמעבורות החלל זה הסיוט שלם לדאוג שזה יקרה, כי פעם יש מגן חום יותר טוב, העסק הזה אמור להיות הרבה הרבה יותר זול. זה לא משנה, הסיבה שאני אומר שזה לא משנה, זה לא בגלל שזה כסף אמריקאי וזה לא מכספי המיסים שלנו, אלא בעיקר מפני שכל תקציב החלל שנוטים להסתכל עליו בתור משהו נורא נורא יקרתי, ואז כמובן שהוא אמור להיות מאוד מאוד יקר, הוא למעשה משהו מאוד מאוד זעום יחסית לשאר התקציב האמריקאי. נכון, התקציב של נאסה כולה הוא נדמה לי 17 מיליארד דולר שנתי, אבל זה באמת כסף קטן, כי יחסית לשאר התקציב האמריקאי זה משהו כמו 0.5% בסך הכל. זה אומר שהרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו לא נוטים להחשיב אותם בכלל, מקבלים אחוזים הרבה הרבה יותר גדולים מזה, כמו הנושאים של משרד הבריאות ומשרד ההגנה, שכל אחד מהם מקבל פחות או יותר רבע מהתקציב האמריקאי. אוקיי? אז 0.5% זה פינאץ. זה ממש מוסרת ניהו. יעל פורמן, שהיא חביבת הבלוג, והסופרת של ילדי בית הזכוכית, חפשו את הספר בחנות הספרים, הקרובה לביתכם, ומיהו, שאלת, אם ישלחו עם האוריון אנשים למאדים, איך הם ימריאו ממאדים בחזרה לכדור הארץ, או שזה כרטיס לכיוון אחד, כמו שמתוכנן עם הריאליטי של מאדים? כרגע אין לנו את הטכנולוגיה שמאפשרת לנו לשגר מטענים כבדים מהקרקע של מאדים, למעשה עוד לא ניסינו אפילו מטענים קלים להרים מהקרקע של מאדים, אז כרגע אין לנו דרך להחזיר אנשים למאדים, ועד שזה לא יקרה, נאסא לא ישלחו לשם אנשים. יואב, תתקן אותי אם אני טועה, אני חושב שדובר על משימות פלייביי למאדים, כאילו, לטוס סביבו ולחזור. ייקח עוד הרבה מאוד שנים עד שבאמת ישלחו אנשים למאדים, עד שנאסא ישלחו אנשים למאדים. כן, למה צריך מאויש בשביל פלייביי? ומה זה עוזר שיש שם מישהו? לא צריך, אבל זה כן עוזר, כי כשיש אנשים שרובוטים מסוגלים לזהות דברים שרובוטים לא מסוגלים לזהות, כי הם לא התבקשו לזהות אותם. יש גם כל מיני רעיונות כמו לשלוח אנשים לירחים של מאדים, כי אנשים שיהיו על הירח פובוס לדוגמה, הירח הייתי אומר הגדול של מאדים, הוא באמת היותר גדול מבין השניים, אבל הוא ממש ממש פצפון, כמו אסטרואיד, אם יהיו עליו אנשים, הם יוכלו להזיז בזמן אמת את הרובוטים שנמצאים על הקרקע, למשל. זה תוכנית שהיא פשוטה בהרבה מאשר להנחית אנשים על מאדים. גם להנחית את... להנחית על הירח של מאדים זה יותר פשוט מלהנחית על מאדים? כן, כי לירח של מאדים אין כמעט כבידה. אז אפשר לנחות שם ואפשר להמריא בעלות פשוטה. אין אטמוספירה. נכון, זה גם יתרון. יתרון וחיסרון. אבל הרעיון הוא שאנשים מסוגלים לעשות דברים שרובוטים לא מסוגלים לעשות. אז נכון שעלות יקרה בסדרי גודל יותר, אבל התוצרים יהיו גם בסדרי גודל יותר מאשר משימות רובוטיות, וזו הנקודה, זו הסיבה לשלוח אנשים בעצם. יש עוד שאלות? לא, זה סוף השאלות, השאלות האחרות הן אליי, כי כולם נורא מפחדים עכשיו שחיידקים מוטנטים מהחלל יבואו לתקוף אותנו בברגים טילים. אז בואו, אז לפני שאנחנו מקבלים מטר של טילים של ברגים מהחלל, תפתרי אותנו במשפט אחד. רגע, מאורות. כן. אני הייתי להם ביוטיוב, אני לא צריכה לענות להם. אז אוקיי, אז דיברנו על מאורות? לא, בבקשה, כן. אז אתה תחפש בינתיים את האתר של מאורות פה, ואני אדבר פה. אני לא אוכל, זה רחוק לי. לא, אנחנו צריכים לסגור את הפרק. לא, טוב, מאורות, הוא כנס. שנתי של מדע בדיוני, מדע ומדע בדיוני שנערך בירושלים. והשנה הנושא שלו זה מלחמה לנצח, לרגל 100 שנה למלחמת העולם הראשונה. היי, אופיר עושה ככה. כי ירושלים. מה? כי ירושלים. ירושלים, גבעת רם בירושלים, 18 בדצמבר. ואם אתם חושבים שזה ירושלים ורחוק ומי יגיע, אז תדעו לכם שכולם יהיו שם. אוקיי? כל שנה כולם נמצאים שם. אל תבואו, יש מלא אנשים, אין מקום. נכון, אנחנו מרוויחים לא מספיק מזה, אז... אפשר, די. אנחנו לא מרוויחים. לשניכם שקט. אתם מפחידים אותי. עכשיו, איך עושים את המאג'יק הזה של השאר סקרין? תעשה את השאר סקרין לזה. אוקיי, אז... השנה כאמור הנושא הוא מלחמה לנצח, ויהיו הרצאות על ההיסטוריה של המלחמות, כמובן, ויהיו הרצאות של ההיסטוריה החלופית, יהיו הרצאות על מלחמות במדע בדיוני, ויהיו לנו גם הרצאה, תהיה הרצאה על מדע בדיוני בספרות הערבית. ייי, זה עובד! It's working! זה האתר של הכנס, אתם יכולים לראות אותו, ועכשיו אני אראה לכם איך להגיע לתוכניה שלנו. נכנסים פה לתוכניה וכרטיסים לוחצים. ואז לראשונה מזה הרבה הרבה כנסי מאורות, יש לנו כאן את התוכניה המקוונת שדרכה אפשר להזמין כרטיסים מראש, שזה נורא מגניב, כי אז הכרטיסים פשוט יחכו לכם. יש הנחה על כל 3 כרטיסים, מקבלים כרטיס רביעי בחינם, בני נוער נכנסים בחצי מחיר, 10 שקלים לכרטיס בלבד, אם כי כרטיסי נוער אפשר לקנות אך ורק במקום. אפשר לקבל הנחות לעמותות מארגנות, אם אתם מצטרפים לעמותה עצמה, שזה האגדה למדע בדיוני לפנטזיה, ויואב מראה לנו פה את שיגר טורפדו פוטוני, מר וורף, פאנל בהנחיית דוקטור ויקטור צ'רנוב, שבין המשתתפים בפאנל נמצא יואב לנצמן, עופר מתוקי, מי עוד איתכם בפאנל? ויקטור. ויקטור מנחה את הפאנל, זה לא שכוח, אתם עוד מישהו. בועז. ובועז, אם אתם רוצים לשאול שאלות את בועז, זה כן, מי זה הזדוח לזר שלי, מאת יואב לנצמן, זה אחלה הרצאה, אומרים. אני חוזרת לדבר פה. היא תהיה אחלה הרצאה. בואו לכנס מאורות, כי מדע מעניין אתכם, אחרת לא הייתם מקשיבים לחללית. ספרו לחבריכם על כנס מאורות, כי אז אם נבואו הרבה אנשים, אני אהיה נורא שמחה, כי אני מנהלת את הכנס. ואם אתם שואלים את עצמכם מתי כנס מאורות, אז זה כתוב פה. כתוב כאן, 18 בדצמבר, נר ראשון של חנוכה. זה לא נר ראשון. זה נר ראשון. לדעתי זה שלישי. אתם שניכם טועים. נר בין 1 ל-8 לחנוכה, אבל זה יוצא יום חמישי. שקל, זה יום חמישי בעוד שבועיים, בגבעת רם, בירושלים. אם תבואו לשם ותגידו לי, היי, מה העניינים קרן? אני אנסה לראות אם אני יכולה לסדר לכם איזה משהו מגניב, כמו, אתם יודעים, חתימה של יואב. וחשבתי על מיהו מנמש. אני יכולה לארגן מיהוי מנמש, אבל זה עולה קצת יותר מאשר היי מעניינים, בשביל זה צריך לקנות לפחות 30 כרטיסים. יש מלא הרצאות חינם, יש מ-11 בבוקר עד 10 בלילה הרצאות, אמרו עם פאנלים, יהיה סופר מגניב, ואם תבואו אתם נורא תשמחו אותי ואתם רוצים שאני אהיה שמחה. ויש את מופע הסיום ההיסטרי שיש כל שם, שזה משהו שאסור להחמיץ. אין המושג מה יש לנו. אנחנו לא יודעים מה אנחנו. אני אף פעם לא יודעת מה יהיה. זה מאולתר לחלוטין. פעם עשו לי שיר. פשוט התחילו לשיר שירים. זה היה מאוד מוזר. זה היה פנטסטי. במיוחד הפרצוף של קרן. וכמובן היה את מופע הסיום של שנה שעברה שכלל את הפוני הקטן שלי. מה ששמענו. אז תודה שצפיתם בחללית. רגע, רגע, יואב, שנייה. יש לי עוד שני דברים. כן, עופר. לך על זה. עופר. אז קודם כל, לאלו מכם שאוהבים לשמוע אותנו ברכב או wherever, כאילו שלא יכולים לראות אותנו בלייב ומעדיפים לשמוע אותנו כפודקאסט, סיימנו להעביר את כל הקבצי אודיו, וזה מופיע עכשיו בנוט בעמוד פייסבוק שלנו. יש קישורים ב-MP3 וב-Og Vorbis לכל התוכניות. אז אתם מוזמנים, אנחנו נקפיד עכשיו כל תוכנית לעלות מספר ימים בודד לאחר התוכנית לעמוד. וקצת קידום עצמי חסר בושה, ביום שני הקרוב, לאלו מכם שבא להם להגיע לירושלים, או שנמצאים בירושלים, אני מעביר הרצאה... רוצים לתרגל את הדרך לירושלים. מה? רוצים לתרגל את הדרך לירושלים? כן, למשל. אני מעביר הרצאה בפאב בבייקס פלייס במסגרת וויז על סוף העולם. זו הרצאה שהועברה במאורות 2012. והיא ואני מקווה מאוד שיבואו אנשים ויהנו, ו... תגיד שוב איפה זה? תחזור על המקום? בפאב המייטס פלייס. והזמן? זה ברחוב יפו. והזמן של זה? יום שני? יום שני ב... 7:30? אני לא בטוח, אני צריך להסתכל. יש אירוע פייסבוק? אנחנו נקשר אחרי זה במה. לא, פשוט Night Librarian שואל ביוטיוב האם אפשר יהיה להצטרף לאגודה למדע בדיוני פנטזיה במאורות ולקבל את ההנחות לחברי האגודה, התשובה היא כן. תודה, ספן הלילה. אז תודה שצפיתם בנו, אם נהניתם נשמח, אם תסמנו... תבואו למאורות. אם תסמנו לייק ביוטיוב, אם תעשו שייר, אם תעשו סאבסקרייב, ואז תוכלו לקבל את כל התוכניות. ובמיוחד אם תעשו שייר ותשתפו ותספרו לחברים שלכם שאנחנו קיימים בשביל שנוכל להגיע לקהל גדול יותר. תודה שצפיתם בנו. בואו למאורות. בואו למאורות. בואו למאורות. ונתראה במאורות. במאורות! יאי!